şimdi yağmur yağsın durmadan. Çünkü yağdıkça içime kan damlar. Kimse kalmaz. Sen bana küçük bir umut verirdin, ben sevdim yağları. Devrilmez dağları, yok ettiğim rüyalarım. Uyanmadan önceki gülümsemem küçük hatalarım. Ümit bir tarladır, ekip biçersin kahrını. Zaman zaman boş hayallerle kendini kandırıp. Bütün ilkanların devamı gelir sanıp. Peşine koşanların fark etmeden içine akar kanları. Gözümden düşen her şeyin yerine bir şarkı söyleyin. En güzeli senden olsun söyle, defalarca dinlerim. Defalarca dinledim. Hep aynı şarkı, aynı satırlar, sürekli aynı kadın. Nasıl baktığının bir önemi yok der gibi. Baktıkça içim parçalanır, sen kendini sattıkça. Ve senden kaçtıkça kendimi feda ettim. Yüzüme bakıp yalan söylediğini içime attıkça. Ben nasıl bakarım gözlerine, yerin altına girerim görme diye. Boş ucumdaki boş kağıt işkence. Ses etmeden uyurum senelerce. Beni yak, kendini de. Beni yak, kendini de, kendini de. Ben nasıl bakarım gözlerine, altına girerim görme diye. Boş ucumdaki boş kağıt işkence. Ses etmeden uyurum senelerce. Beni yak, kendini de, kendini de. Beni yak, kendini de, kendini de. Bir gece uyan resmime. Ses etmeden uyurum senelerce. Beni yak.